ha nem igaz, hogy nem így írteni, bazd. Nem igaz. Ne várják jól. Készen. Hogy elgered? Ott. Na. Mit tudom én, ti beszélitek nem így? Így nem lehet, ha nincs helyed. Ha lehet, ha betenni srácok, akkor srácok, azt is lehetne. Ki van szó, szó, Ha ha ha! Thank you. már Magyarországot. Tudod hát, mikor elég vagy a Magyarország, nem is tudod. Hülyék, hogy most rögtön azt megadják, majd hogyha produkálsz valamit, hogyha elérsz valamit, akkor majd adnak. De mi nem érti el semmit akar, nincs ilyen ki. Na hát. Ez nem az egyszerű iskola, mint a többi volt. Ez a felnőtt képzés, ami nem érdekes, hogy na mi a vagy, vagy hogy vagy. Ha majd tudsz valamit, hogy elérsz valamit, akkor majd kap. Ha még nem, akkor meg ott tegyek meg a felek. Ez nem kötelező, ez nem kell csinálni. Ez nem jön arra, hogy neked jó tegyek. Hát abszolút, hát. Ez már félfoghatnád. Hát akkor mit csinálja feled? Kérem, én tovább a magyarokhoz áll. Lehet, hogy a magyarok nem ott, akkor majd más lenne. Hiába pofázol itt, amikor ez nem olyan. Érte lehetne volna már. Nem úgy, még nem rohadtam, mert nem ilyen eszmen ők így vannak, beállítva. Ha te akarsz, csinálod, ha nem, akkor kicsálva. Nem kötelezzel senki sem. De így nincs senki. Hát csak így. Valami a jóban, már jóban is rajta lenne, az első délben ezt elhalkadnára. Nem már mikor fejezett ki. Szépen mondtam, hogy gyere is valakivel mindig haza. Kifüzetett egy kutatlan, a 20-at haza, hogy ne időben jön. Iskola fiam. Ezt ha akarod, csinálod, ha nem akarod, nem csinálod. Ez nem arra mi, hogy mi a csoda legyen neked, jó legyen. Hát. Hát. De azt hiszed, hogy ez még mindig általános iskola, hogy majd neked kedvelj. Sem közé, sem iskola, akkor mi azt vagyok ha? Ez felnőtt képzés, ahol nincsen kedvenc. Ha csinálod, csinálod, ha nem, nem. Nem érdekli őket. Még vagyis hát mindent oldjam, hogy önerőmű meg a így van, ez minden arra még. Az minden erre, akinek van, nincs a helye, még minden. Tehát én akkor. Engedj annyira, nem is. Hát akkor hagyd a dabbaszt, akkor kellesen van, neked nincs a lehetőséget. És akkor tényleg van a fejezés. Lehet, hogy jól lenne, nem kell kopálni. És akkor üzlát az elrakom. Vizsgálat, hogy bemegyek. Ha ingyen van, akkor nem lenni, de nincs állni. Hát de honnan szeded meg az anyagot, van Marta. Amik a jobban leszek, akkor beszélni kell többet. Olyan, ha nem tegy mindenre, mert tudod, hogy mi a feladat, néha hazzal... Hát akkor most nézd, át ki diótörgetni, abban múlik az idő, ugye? Csak úgy el vagyok, el, maga minden jót, aztán kínálom diótörgetni, aztán úgy de jó, elment az idő. Elment a mai nap, és hála Istennek, tapsoljunk meg! Diótörgetek magamnak, az ott vagyok, csapott, papott, szart. Nem majd, ha megeti a rozsdaszt a kurva frikolicát, az a lényeg, hogy én megtörtem a diót rajta. Én micsoda okosi emberi lény vagyok. Lényen pucolod, de felszabadom a pucol, de mindjárt arról szarok. Felszabadom, hogy is felszak ott a kurva atérnák a szalapadlásra. Számtalanszó. Nem, logikus, de ez nem logikus. Hát sajnálom. Nézd, akárhova elmehet, nyilván dolgozhatná. Kipróbálnád ezt is, azt is, nem muszáj ott van, ami egyik helyen se. Mondtam, legyél jó a tanára, és akkor most nem tehetnél szabadkán az a másik helyet. Nem, de játszottam a tehetnek, Jelentettem magad, amely bent vagy. Így van. Jaj, ne legyél már jóba, senki már eddig nem lettél jóba. Az már nem úgy, mint hogy most majd egyszer jóba leszek. Eddig is jóba tartna lenned. Adja, nem kell neked pihenni. Majd fog megjössz majd a folyamat. Nem ugrálok. Sejnök. Napozó macska? Meg lesz az akarok. Köszönöm, akarok egy nem volt beszélni sózni. Lehet, hogy egy kicsit küldesszük, de nem tudják hol. Mi változtatok? Ennyi. Hát akkor várjál, míg megállítsz 2-3 napot. Ez legalább tudok nálni, míg akkor, mint elkezdted. De akkor sem mondtál. Hát nem mondták, de ha akkor akkor mindent tudtad. Jó, jó. De ma a másik feladta a kezdet, kezdjük, hogy megkapta én azt. Meg is kérdez. A csak 10 évig már is Felcsavartam. Ezek át a bitozmány, így mind már elkezdődik. Még olyában két évvel lefejezni. Nem három évig. Hát jól van, akkor én érkezni. Miért? Hamarabb fejezni azt, akkor nem lesz olyan. Az önköltséget hogy is bírná el ennyi forint is meg a helyet? Azok én a töknek van. Mert ma azt mondjuk, hogy ezt nem tudjuk, hogy a Dámián vagyok, nem tudjuk, hogy ezt nem tudjuk. Jaj, Attilám! Nem tudom, hogy te mi gondolod, hogy mindenki folyton hazudik, de... Istenek, majd a lemezsi fogásokat lebélyfüggesztettem fel a hallgatójó viszonyomat, nem volt időre. Hát az igaz! Ha valaki dolgozik, ja, meg családja van, meg minap, nem tudja csinálni. Nem tudja csinálni. Honnan veszik? Hát a fönn is szolgáltatja, fölfüggesztettem. De akkor kezdtem, én voltam 36-tal, és nem dolgozik. Hát logikus volt, hogy inkább, hogyha nem tetszik a tanulás, a gyanyag felhelyen dolgozik. Többet ér, hogyha kapsz egy jó munkahelyet, jó fizetése, mint adott nyavajongás is kapadva. Azt kell mondani, hogy nem azért, mert nem azt kell mondani, hogy jobban hangzik. Jaj, Attila, nem mindegy, hogy ki hazudoz. De hogy? Kell mondani, hogy jó hazudoz. Jó van, de csak hazudoz, ne. Én nem mentem. Iparkodjának, hogy jövök a fogókot. Szia! Annyi az járnak. Azt kell hozni. Perception. Szkoda bardzo. Nic będzie. Thank you.